una vegada a Màlaga, a la Rosaleda, transmetent un partit del Barça amb el Màlaga, encara a Ràdio Barcelona, sense tècnic, perquè viatjàvem sense tècnic, ens feia l'assistència al tècnic local, de l'acer local. Sí. Ell era el tècnic de Ràdio Màlaga, que també assistia al Carrusel Deportivo. I, per tant, era un tècnic que havia d'estar en dues cabines i la que tenia preferència, òbviament, era la del Carrusel Deportivo. I la que anava així de torna era Esos del Catalán, que vienen de Barcelona. I, per tant, em connectava i se n'anava. Va deixar la cabina oberta i va entrar un home absolutament gat, absolutament begut a la cabina, no? Absolutament begut. I jo estava transmetent el partit i de cop i volta em trobo un tio allà al costat, no? I jo, doncs, jugo a la banda dreta, Popo, i em diu: "Ese no es Popo, ese es José." I jo, bueno, juga José a la dreta de la zona de defensa, envia cap endavant, endavant quiere decir adelante. I el tallà, i juga a la zona de mitjos, mitjos són los medios. Perquè jo estava en hospitalet, jo era oficial fresador. Era un malagueny que havia estat hospitalet d'oficial fresador i tot això m'ho estava explicant al meu costat mentre jo estava transmetent el partit. No? I era un home que estava completament borratxo. Però clar, jo no podia parar de transmetre el partit i dir-li que marxés. En fi, una situació molt angoixant que va durar molta estona, fins que al cap de bastanta estona va pujar l'Eduard, l'Eduard Boet transmetia a mi en aquell moment, i aleshores l'Eduard, que va veure aquell tio, es va pensar que era un amic meu o alguna cosa, i jo per senyals li vaig fer l'Eduard així, volent dir, em vaig tocar el nas, volent dir que aquest home no ha begut més del compte. En fi, l'Eduard em va ajudar, va treure el senyor de la cabina i tal. Però és una altra anècdota de les coses que et poden arribar a passar. Clar, l'oient no té cap culpa d'aquestes coses que et passen, ni si estàs ben o mal situat. Però tu has de mirar de superar aquestes dificultats, que a vegades certament pesen molt a l'instant de poder centrar tota l'atenció en la transmissió.